125. ayet-i kerime. Estaizu billah. وَاِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَاَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ اِبْرَاهِيمَ مُصَلَّا. Bir de hatırla ki biz beyti insanlar için bir dönüş yeri, yani gidip gelecekleri bir dönüş yeri ve bir güvenlik yeri, güvenlik duyacakları bir yer kıldık. İbrahim makamından da bir namazgah edininiz. وَعَهِدْنَا اِلَى اِبْرَاهِيمَ وَاِسْمَاعِيلَ اَنْ تَحْهِرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِف۪ينَ وَالْعَاكِف۪ينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. Bir de İbrahim'e şu emri verdik, şu ahdi verdik. İbrahim'e ve İsmail'e şu ahdi verdik. Benim beytimi tavaf edenler, orada itikafta bulunacaklar, rükû ve secde yapacaklar için temizleyiniz, arındırınız. Tabi beyt ile alakalı Kur'an-ı Kerim'de bir takım ayet-i kerimeler var. Bunun özellikle bu surede mevzu bahis olan beyt ile alakalı ayetler kıble mevzuuyla alakalıdır. Kıbleyi yakından ilgilendiriyor. Ali İmran suresinde beytin insanlar için, insanların Allah'a ibadetleri için yeryüzünde kurulmuş ilk ev olduğundan bahsediliyor. Kureyş suresinde beyt dolayısıyla Allahü Teala'nın çevresinde bulunanlara hanifliği terk ettikleri dönemde bile beytin onlar için bir lütuf olduğu, bir güvenlik kaynağı olduğu, korkularından emin kılınmaları için bir sebep olduğu belirtiliyor. İslam alimlerinin söylediklerine göre, yani hadis olduğu da hatırımda bu konuda var, fakat zaten hadis olmazsa söylenemez. Yeryüzündeki Kabe semavatta tam El-Beytül Ma'mur'un hizasındadır. El-Beytül Ma'mur da meleklerin tavaf ettikleri, yeryüzünde nasıl insanlar Kabe'yi tavaf ediyorlarsa meleklerin tavaf ettikleri bir beyttir, bir evdir. Ve melekler o evden sırayla bir tarafından girip öbür tarafından çıkarlar ve bir defa o beyt-i mamura giren ve çıkan bir meleğe kıyamete kadar ikinci bir defa daha sıra gelmiyormuş. Bu da melaike-i kiramın sayılarının çokluğu hakkında fikir veren bir taraf ihtiva ediyor. Yani beyt-i haramın müstesna bir değeri vardır. Yanılmıyorsam Ebu Zer radıyallahu anh Peygamber Efendimiz'e soruyor. Yeryüzünde Allah'a ibadet maksadıyla ilk kurulan ev hangisidir? O da diyor ki Kabe'dir. Ondan sonra hangisidir? Ondan sonra da Mescid-i Aksa'dır. Peki aralarında ne kadarlık bir süre var? 40 yıllık bir süre var diye buyuruyor. Tabii diyeceksiniz ki veya denilecek ki hatıra gelir. Çünkü daha önceki İslam alimlerinin de cevap aradıkları bir sorudur bu. Kabe'yi İbrahim Aleyhisselam eğer bina etmişse, Mescid-i Aksa'yı da Davud Aleyhisselam binasını başlatıp Süleyman Aleyhisselam döneminde bitmişse inşası, bu 40 yıllık süre neyin nesidir? Böyle bir süre olmaz ki. Çok daha fazla olması lazım. Yani ne yandan bakarsanız bakınız en azından bir belki 700-800 yıl, belki de 1000 yıl gibi bir rakama ulaşması lazım bu sürenin. Belki de daha fazla. 40 yıl neyin nesi? İslam alimleri hadisin tabi sıhhatinde şüphe olmadığı için şöyle bir açıklama getirmişlerdir. Mescid-i Aksa'nın Kabe'den 40 yıl sonra bina edilmesi muhtemeldir ki İbrahim Aleyhisselam tarafından daha sonra yapılmış olabilir ve Davud Aleyhisselam'ın Mescid-i Aksa inşaatını yenilemesi söz konusu olmuştur. İlk bina eden o değil, onun binasını tazeleyendir. Yani eski temelleri üzerine yenileyendir. Tıpkı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam zamanına kadar Kabe'nin ve daha sonra defalarca yıkılıp yenilenmiş olduğu gibi. Yani Mescid-i Aksa için de bir ilk bina ediliş var, bir de sonraki bina ediliş var. Bir bu. Bir de başka açıklamalar da vardır yine sahabe-i kiramdan gelen. Mescid-i Aksa'nın da, daha doğrusu Kabe'nin özellikle, Kabe'nin ilk inşasının Adem Aleyhisselam tarafından yapıldığı. Hatta Adem Aleyhisselam'dan da önce efendim yeryüzünde yaşayan cinler veya melekler tarafından bina edildiğini dair söyleyen görüşler de var. Tabii bu görüşler arasında biz kaynak itibariyle, daha doğrusu delil itibariyle en kuvvetli olanları Kabe'nin İbrahim Aleyhisselam tarafından inşa edildiğinde bir şüphe yok. Adem Aleyhisselam tarafından bina edildiği ve Nuh Aleyhisselam tufanı zamanında tufan neticesi işte ıslanması, rutubetlenmesi, nemlenmesi dolayısıyla binasının zamanla yıkılmış olduğu ve İbrahim Aleyhisselam'ın yerinin kendisine yeniden gösterilmesi üzerine bina ettiğine dair ashab-ı kiramdan da gelen rivayetler var. Fakat durum her ne olursa olsun bu rivayete göre, hadise göre, az önce aktardığım hadise göre Mescid-i Aksa'nın ilk banileri Davud Aleyhisselam ile Süleyman Aleyhisselam olmamalıdır. Onlardan önce bunu bina edenler vardır. Bu İbrahim Aleyhisselam olabilir, bir başkası olabilir. Ama neticede Mescid-i Aksa'nın inşası, Allah için kurulan bir ev olması itibariyle inşası Kabe'den sonra olduğu zaten muhakkaktır. Önemli olan buradaki bu 40 yıllık izah için İslam alimlerinin getirdikleri bazı izahları hatırlatmış oldum. Yani burada bizim maksadımız şu, yeryüzünde Allah'a ibadet kastıyla kurulmuş olan ilk ev olması dolayısıyla Kabe'nin müstesna bir değeri vardır. Bu değer burada ona işaret edilmesi, Medine'deki Yahudilerin bir takım dedikodularının susturulması için ve kıblenin Mescid-i Aksa'dan Kabe'ye çevrilmesi için artık bir hazırlıktır. Onun zemini hazırlanıyor. İbrahim Aleyhisselam'dan söz edildiği, ondan sonra İbrahim Aleyhisselam'ın Mekke'deki faaliyeti söz konusu edildiği. Beytin mesabe olması ne demek? Mesabe, kelime manalarından bir tanesi dönüş yeridir. İnsanlar oradan Beytullah'a gitmekten, ki şu anda hac dönemlerindeyiz, doyum olmuyor. Giden gitmek istiyor bir daha. Tekrar tekrar gitmek istiyor. Niçin? Çünkü İbrahim Aleyhisselam vaktiyle Rabbine böyle dua etmişti. Fec'al ef'ideten minen nâsi tehvi ileyhim demişti. İnsanlardan bir kısmının kalplerini bunlara sevgi ve aşkla bağlanmalarını sağla diyor. Kalplerini buralara, burada yaşayan insanlara sevgiyle, aşkla, muhabbetle bağlanmalarını sağla. Ne vesileyle bağlanıyor? Beytullah vesilesiyle bağlanıyor. Yani hiç Mekke'de gidip gelenler bilirler. Mekke'de öyle turistik olarak sevilecek, gezilecek, onun için gidilecek bir yer var mıdır? Ne yana bakarsanız taşlık. Ağaç bile yok orada. Yani dünya gözüyle, maddi olarak insanı cezbedecek, kendisine çekecek, ben kendi adıma söylüyorum, hiçbir şey bulamadım. Hiçbir şey yok. şey yok ama maddi her şeyde bulunup da onlarda bulunmayan bir şey var orada. Yani bu dediğiniz şey güzel denizde yok, güzel ormanlarda yok, güzel hava olan yerlerde yok, şurada yok, burada yok, burada yok, burada yok, burada yok. Fakat o Beytullah'ta öyle bir çekicilik var ki, yani nasıl ki mıknatısın, efendime söyleyeyim, madeni çekmesini mıknatıs gücüyle ancak izah edebiliyorsan ve o mıknatıs gücünün ne olduğu da kolay kolay izah edilemiyorsa, o da böyle bir güçtür. Allahü Teala demek ki istediği zaman insanların kalplerini bir yerlere rapt edebiliyor. Bu da Allahü Teala'nın kudretidir. Doymadıkları için ona dönüp dönüp gidiyorlar. Bir diğer dönüş manası, yani mesabenin diğer bir manası, biliyorsunuz Beytullah dolayısıyla iki türlü ibadet söz konusudur. Birisi hac, birisi umre. Umre yapıldıktan sonra ihramdan çıkılır, tekrar ihrama dönülür hac için. Yani insanlar hayatları boyunca, Müslümanlar fırsatları buldukça, imkanları oldukça, farz olanı farz, nafile olanı nafile, sürekli olarak oraya hac ve umre yapmak üzere, etrafını tavaf etmek üzere gidip gelen milyonlarca insanlar. Oraya akın durmuyor. Sürekli olarak insanlar oraya gidip geliyorlar. Güvenlik oluşu ise iki şekil, iki hali söz konusudur. Kureyşliler, yine bir başka, yanılmıyorsam Ankebut suresinde söz konusu edildiği için diyor ki, söz konusu edildiği üzere diyor ki اَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا اَمِنًا. Biz onlara güvenlik dolu bir harem bölgesi temin etmedik mi? Ve onların orada yerleşmelerini sağlamadık mı? Bir başka yerde وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ diyor. Halbuki etraflarında insanlar oradan kapılıp götürülüyorlar diyor. Yakalanıp götürülüyorlar. Yani onların bir güvenlikleri yok. Fakat Mekke'de olan insanların, hatta başka yerde cinayet işlemiş, Mekke'ye sığınmış, Kabe'ye sığınmış olan insan emniyetteydi. Birçok İslam fakihine göre de bir kimse had uygulanmasını gerektiren bir suç işlemişse, Kabe'ye sığınmışsa, Harem-i Şerif'in sınırları içerisindeyse, ceza Harem-i Şerif'in içerisindeyken ona uygulanmaz. Harem-i Şerif'in sınırları dışına çıkartılarak ona ceza uygulanır. Veya çıkması sağlanarak, fukahanın çeşitli görüşlerine göre. İşte bu Beytullah'ın insanlar için yerine göre bir süre için dahi olsa, harem sınırlarının dışına çıkıncaya kadar için dahi olsa Beytullah'ın bir güvenlik merkezi, güvenlik kaynağı olduğunu gösteriyor. Hac suresinde de Beytullah'tan, Kabe'den çok çok söz ediliyor. Hac suresindeki isimlerinden bir tanesi de El-Beytül Atik'dir. Kadim ev manasına. Bir diğer manası da orada zorbaların dahi mütevazi olmak zorunda oldukları, kendilerinin gözünden küçük, sıradan gördükleri insanlarla eşitlendikleri bir yerdir. Orada zorbalar bile boyun eğerler. Diyor. Hürriyet evi demek olur o zaman yani. El-Beytül Atik, hürriyet evi, özgürlüğe kavuşmuş ev. Ve çevresindeki herkesin de Allah'a ibadetin gerçek lezzetini, tadını, hüviyetini, mahiyetini ortaya koyduğu için insanların gerçek hürriyeti bulabildikleri, hürriyetin menşei olan, hürriyetin kaynağı olan ev. Çünkü o ev bize Allah'tan başka kimseye ibadet etmemeyi öğretiyor. Allah'tan başkasına ibadet kastıyla yönelmemeyi öğretiyor ve bunu hatırlatıyor. Hatırlattıkları ve verdikleri özellikleri arasında bu da var. Onun için Cenab-ı Allah orayı müstesna bir takım özelliklere sahip olmuştur. Yani Beytullah sadece insanların kalplerinden sevdikleri bir mekan değil, aynı zamanda Beytullah'ın özel bir hukuku vardır. Müslümanların riayet etmesi gereken, İslam ümmetinin göz önünde bulundurması gereken özel hukuku vardır. Beytullah'ın hukuku ve Beytullah tarihiyle alakalı, Mekke tarihiyle alakalı İslam tarihi boyunca yazılmış pek çok eser var. Pek çok eser vardır. Ve bunlar hem Beytullah'la hem Mekke'yle hem harem ile alakalı pek çok meseleyi ele alır ve konu edinirler. Yani Beytullah'ın hukuku sadece tavaftan ibaret değildir. Sadece bir kıbleye dönüp efendime söyleyeyim yöneldiğimiz bir mekan olmasından ibaret değildir. Beytullah'ın hem tarihi bir değeri var, hem tevhidi yani itikadi bakımdan bir değeri var, hem de fıkhi bakımdan bir değeri var. Müslümanların gerçekten bu manada Beyt'ün de, Beytullah'ın da hukukunu bilmeleri, tarihini bilmeleri en azından ana hatlarıyla önemli ve Kur'an-ı Kerim'in işaret ettiği hususlardan birisidir. وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ اِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى Makamı İbrahim'de de, İbrahim'in bir bölümünde de namazgah ediniz. Makamı İbrahim'in hangisi olduğu bugün tabii hacca gidenlerle veya oranın krokisini, resimlerini görenlerce malumdur. Rivayete göre İbrahim Aleyhisselam'ın Cenab-ı Allah'ın ve ezzin finnâsi bil hac insanlara haccı ilan et emrini aldığı zaman üzerine çıktığı, kaim olduğu, ayakta durduğu ve insanları çağırdığı yerdir. Mekam ayakta durulan yer demek. İbrahim'in makamı kalktı. İbrahim ne dedi? Ey insanlar, Allah sizden hac etmenizi istiyor. Siz de hac ediniz. İbrahim Aleyhisselam, ya Rabbi ben bağıracağım ama bu insanlara nasıl işittireceğim diye sorunca Cenab-ı Allah seslenmek sizden, duyurmak bizden demiştir. Rivayete göre, hadiste belirtildiğine göre annelerinin rahimlerinde olanlar, babalarının sulbilerinde olanlar, babalarının babalarının babalarının kıyamete kadar yani kısacası gelecek olanların hepsi hac etmeleri takdir bulunmuş, takdir olunmuş olanların hepsi lebbeyk diye cevaplar. Babalarının babalarının babalarının kıyamete kadar yani kısacası gelecek olanların hepsi hac etmeleri takdir bulunmuş, takdir olunmuş olanların hepsi lebbeyk diye cevap vermişlerdir. Allahü Teala İbrahim Aleyhisselam'ın böylelikle davetini. Burada şunu gösteriyor. Allah'a ihlas ve samimiyetle yönelindiği zaman, Allah'ın emir ve buyrukları ihlas ve samimiyetle yerine getirildiği zaman Allahü Teala onlarda bizim gördüğümüz ve fiziksel dünyanın tabi olduğu şartların çok ötesinde kudretler, güçler ve imkanlar da halk etmeye elbette ki kadirdir. Biz bu gibi hususlar bizim için sağlam ve güvenilir haberlerle sabit olduğu takdirde, rivayetlerle sabit olduğu takdirde bunlara inanmamızı engelleyecek hiçbir şey yoktur. Çünkü bizim gözümüz sadece bu gördüğümüz madde şartlarıyla sınırlı değildir. Ama gördüğümüz bu dünyanın veya aksine veya onun dışındaki şeylerle alakalı olarak gelecek olan haberleri kabul etmemiz için bir takım şartların da bulunması lazım. Nedir bu şartlar? Haber ya Allah'tan gelecek veya Resulullah'tan sağlam bir rivayetle gelecek. Bu sağlam rivayet bize ulaştı mı bizim için akan sular durur. Orada akıl anlasın, ister anlamasın, ister kavrasın, ister kavramasın bizim için çok önemli değildir. Çünkü bizim için vahiy, vahyin mübelliği, Resulullah'ın risaleti gerektiğinde aklın da önündedir. Nasıl ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in buyurun, herhangi bir şekilde birimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bir gece içerisinde hatta gecenin bir bölümünde çünkü leylen diyor, gecenin bir bölümü demektir o. Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya kulunu yürüten Allah her türlü eksiklikten münezzehtir. Bunun olmayacağını kabul eden bir kimse Müslüman olamaz. Kur'an-ı Kerim'in ayetidir bu. Buna iman ediyoruz. Değil mi? فَاَوْحَا اِلَى عَبْدِهِ مَا اَوْحَا. Vahye iman ediyoruz. Vahiy bunların hepsinden çok daha büyük bir hadise. Allahü Teala kelamını melek vasıtasıyla olsun veya olmasın, beşerden birisine telkin edecek, gönderecek. Dolayısıyla bizim için vahiy kaynaklı haberler akıl ölçüsüne vurulmaz. Akıl anlayabiliyorsa ne âlâ, anlamıyorsa orada aklın yapacağı şey teslimiyettir. Başka bir şey aramaya gerek yoktur. Zaten imtihan sırrı da biraz da buradadır. Her şeyi gözümüzle görsek, aklımızla kavrasak, bilmem neysek, elimizle dokunsak bu imtihan olmaz ki, zaten bunu inkar edemez. Kimse efendime söyleyeyim bu masanın varlığında şüphe edebilir mi? İş Allahü Teala'nın bana haber verdiği şekilde cennete inanmamdır mesela. O zaman iman devreye girer. Yani açık açık konuşalım yani. Bunda bir şey yok, benim için bir beis yok. Yani cennetin varlığı hangi akli delille anlatılabilir veya izah edilebilir? Cennetin sonsuzluğunu hangi akılda kadar kavrayabilir? Ama biz bunlara iman ediyoruz. İman budur ha. İman budur. İman bu demektir. Dolayısıyla konuyla ilgili olarak, İbrahim Aleyhisselam seslendi ve hac etmesi mukadder olanların hepsi duydu. Annelerinin rahimlerinde, babalarının sulblerindeyken bunlar lebbeyk dedi. Bunu Resulullah diyorsa ebenna ve saddakna, mesele bizim için bitmiştir. Ya nasıl olur falan filan, hangi zürriyet, hangi bilmem ne, kim ne bilir falan filan. Sen bilmezsin, bilen var kardeşim. Allah biliyor. Bitti. Kıyamete kadar gelecek olan bütün şeyleri, zerrecikleri yaratıp da efendim ruhları, şeyleri Adem Aleyhisselatü Vesselam'ın belinden, değil mi, kalü bela diye dediğimiz, çıkardı ve ben sizin Rabbiniz değil miyim diye sormadı mı? Sordu. Evet dediler mi, bela dediler mi? Dedi. Hangi akıl bunu kavruyor? Hangi akılla izah edebiliriz bunu? Bunu izah eden tek bir şey var, iman. İşte imanın kuru aklı geride bırakması, ve düşünülemeyecek kadar muhayyilenin genişlenmesi budur. Aslında iman aklı da yüceltir. Akla da bir kuvvet verir. Akla da bir genişlik verir. Ama imanın sahih olması lazım tabii. Doğru şeylere iman etmek gerekir. Sağlam şeylere iman etmek gerekir. Hurafelere, bid'atlere, cehaletlere, teslise, bilmem neye vesaire değil. Sağlam vahyin ve vahyi alan yüce Resul'den gelen sağlam haberin bize öngördüğü ve tavsiye ettiği, daha doğrusu şekillendirdiği iman. Bu iman, inanın, bu imanla baktığınız zaman akıl bile bu iman sayesinde düşünemediğiniz kadar, anlayamadığımız kadar, herkesin kendi imkanında ancak anlayabildiği kadar yücelir ve yükselir. Akıl da yerini bulur. Olması gereken yerde olur. Mutezile, İslam tarihinde bir mezheptir. Bilenler, ilgilenenler bilirler. Mutezile, aklı bir türlü olması gereken yerinde oturtamadığı için, aklın sınırlarını zorlayarak aklı layık olmadığı bir konuma yükselttiği için hep akli konularda da bocalamış durmuştur. Hep bütün bocaladıkları konularda da akli bulunmuştur. Ve öyle bir hale gelmişlerdir ki efendime söyleyeyim, kul kendi fiilini kendisi meydana getirir, vücuda getirir diyecek kadar, efendim halikidir diyecek kadar, kul kendi fiilini kendisi ihdas eder diyecek kadar işi ileriye götürmüşlerdir. Ve birçok konularda maalesef. Ve hepsi de aklın yanılmaması gereken konularda yanılmışlardır. Sebep ne? Aklı olması gereken konumda tutmasını bilememişlerdir. Aklı vahiy ile yüceltecekleri yerde aklı vahyin üstüne çıkartmak gafletinde bulunmuşlar, yanlışlığını işlemişlerdir. Ama vahyi akla tahkim edebilselerdi hiç bu yanlışlıklar olmazdı. Kesinlikle. Evet. İşte Cenab-ı Allah İbrahim Aleyhisselam'a o makamda hitap etmesini emrettiği için bir önemi haiz oluyor. Ve bu önem dolayısıyla Cenab-ı Allah makamı İbrahim'i namazgah ediniz. Oranın bir bölümünde namaz kılınız. Tavaf yapıldıktan sonra Kabe'de ister farz olsun ister nafile olsun her tavaftan sonra mümkünse tabii. Mümkünse mümkün olduğu kadar makamı İbrahim'in yakınında iki rekat tavaf namazı kılmak Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetindendir ve bu ayet-i kerimenin gösterdiği, işaret ettiği ibadetlerden birisidir. Tabii maalesef Müslümanlar, yani hac mevsiminde de olduğumuz için Müslümanlar yerine getirmeleri gereken ibadetlerde Müslümanların maslahatlarını göz önünde bulundurmuyorlar. Orada ibadete gelen olan insanlara bir şekilde eziyet vermek, inanın, sünnet kılmamaktan daha büyük bir vebaldir. Veya o sünneti makamı İbrahim'in yanında icra etmemekten daha büyük bir sorumluluktur. Müslümana eziyet caiz değil ki. Hele ki bu Müslüman ibadet ediyor. Dolayısıyla yani maalesef gidenler görmüştür. Öbürlerine de Allah nasip eder gider görürler. Ama gidip görecekleri zamana kadar inşallah bu bidatler ortadan kalkmış olur. Bir kişi namaz kılacak, iki kişi, üç kişi makamı İbrahim'in yanında illa orada kılması gerekiyor. Ona inanıyor. 10-15 kişi bakıyorsun kol kola girmiş. Aman o iki kişinin önünden kimse kıbleden geçmesin. Sırayla da bu işi yapıyorlar. Ondan sonra bir bakıyorsunuz hani bazen trafik kazası oluyor, yol gerilere doğru tıkanıyor ya. Böyle bir hal meydana geliyor. Hacer-i Esved'i öpmek. Ya peygamber bile her tavafında öpmemiş ki. Belki fırsatı olmasaydı belki de hiç öpmezdi. Öpebilenler için öpmek, öpemeyenler için istilam etmek sünnettir. Bu budur. Ne kendini zorlayacaksın, ne başkasını zorlayacaksın. Niçin külfet? Bunlara gerek yok ki. İşte Ömer Aleyhisselam radıyallahu anh, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a daha bu ayet-i kerime nazil olmadan, İslam alimlerinden bazıları bu konuyu özel olarak araştırma konusu yapmışlar ve küçük de olsa kitapçıklar yazmışlar. Muvafakat-ı Umar diye. Ömer Aleyhisselam radıyallahu anh'in muvafakatleri, yani vahyin Ömer radıyallahu anh'i tasdik eder mahiyette, onun dediğini olaylar mahiyette nazil olması. Ve bu tür ayetleri konu alan özel çalışmaları var yani İslam alimlerinin. Buna sebep de Ömer radıyallahu anh'in bir hadiste söylediği şu. Bir hadisinde diyor ki Ömer radıyallahu anh, Rabbime diyor dört hususta muvafakat ettim. Rabbim bana muvaffakat etti demiyor bak. Kendisi önce söylüyor, vahiy sonra nazil olduğu halde Rabbim bana muvaffakat etti demiyor. Rabbim beni onayladı falan demiyor. Böyle basit yani dansın diye böyle edep dışı iddialarda bulunmuyorlar. Rabbim bana, ben Rabbime diyor dört hususta veya bir rivayette üç hususta muvaffakat ettim diyor. Allah Resulüne dedim ki ya Resulallah, makam-ı İbrahim'de namaz kılsan nasıl olur dedim. Cenab-ı Allah diyor, bu ayet-i kerimeyi indirdi. وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ اِبْرَٰهِيمَ مُصَلَّى diye ayet-i kerimeyi indirdi. Ya Resulallah, hanımlarının huzuruna iyiler girer, kötüler girer. Söylesen de onlar perdenin arkasına geçseler, hicaba bürünseler diyor. Dedim, her seferinde diyor Resulallah, hayırlısıyla olur inşallah kabilinden bana cevap veriyordu diyor. Sonunda Cenab-ı Allah diyor Ahzab suresinde, inşallah sırası gelirse göreceğiz. Ahzab suresindeki ayet-i kerimeyi indirdi. Ve bu şekilde muvaffakatlarını sayıyor. İşte bu da Ömer radıyallahu anh'in Cenab-ı Allah'a muvaffakat ettiği yerlerden birisidir. Tabi bu gerçekten büyük bir şereftir. Yani bir insanın bir dilekte bulunması, bir temennide bulunması ve Cenab-ı Allah'ın onu tasdik eder mahiyette, dediğini doğrular mahiyette vahyin nazil olması çok büyük bir lütuf. Çok büyük bir ikram. Çok müstesna bir hadise. Büyük bir şey. İşte Ömer radıyallahu anh buna mazhar olmuş kimselerden birisidir. Bazıları da makamı İbrahim sadece bildiğimiz orası değil, makamı İbrahim haccın bütün ibadetleridir. Çünkü bunların hepsi İbrahim aleyhisselamdan kalma amellerdir. Tavaf olsun, vakfe olsun, işte Mina'da şeytanı taşlamak olsun, sa'i olsun, Kisara radıyallahu anhadan kalma bir hadisedir. Ve bütün bunlar ya İbrahim aleyhisselamdan veya İsmail veya onun annesinden kalma hadiselerdir. Dolayısıyla bunların hepsi makamı İbrahim'dir diyenler dahi vardır. Hicri İsmail'dir diyenler de vardır. Veya İbrahim aleyhisselamın gömülü olduğu yerdir diyenler var. Kabe olduğu diyenler var. Ama bugün günümüzde de hadiste de meşhur olan Ömer radıyallahu anh'ın az önce belirttiğimiz hadisinde de meşhur olan makamı İbrahim, İbrahim aleyhisselamın üzerinde durduğu ve haccı ilan ettiği taş olduğu kuvvet itibariyle diğerlerinden daha ileri derecededir. Musalla kelimesi de salat kelimesinden hareketle, çünkü bir manası duadır, bir manası bildiğimiz rükûlu, sücutlu ibadettir. Dua edeceğin bir yer olarak diye de anlaşılmıştır. Bir de yakınında, nezdinde namaz kılınacak bir yer, ki bunu da kısaca izah ettik. Biz İbrahim'e ve İsmail'e benim beytimi tavaf edenler için, efendim orada itikafa çekilecekler için, rükû edecekler için, sücud edecekler için tertemiz kılınız. İbadet, tabi Allah'ın huzurunda bulunmak suretiyle insan kalbini temizlemesidir. Çevresini kirli tutan bir insanın o kirli çevrede Allah'a ibadet ederken kalbini temiz tutması demek ki olacak bir şey değildir ki. Ve özellikle de Cenab-ı Allah'a tahsis edilen bir mekanın, çünkü Allah temizdir, temiz olanı sever. Her türlü şerden, kötülükten, pislikten, eksiklikten münezzehtir Cenab-ı Allah. Dolayısıyla onun adına tesis edilmiş olan veya bina edilecek olan bir evin de tertemiz edilmesi lazım. Çünkü oraya gelenler, orada ibadet edecek olanlar, orada mücavirlik yapanlar, orada itikafa çekilenler, orada tavaf edecek olanlar, orada rükû ve secde etmek suretiyle namaz kılacak olanlar, orada özellikle daha çok temizlenmek için gelirler. Çevresi temiz olursa, çevresi temiz olmazsa bu nasıl olacak? İnsan bünyesi itibariyle, yapısı itibariyle kirden hoşlanmıyor. Rahatsız oluyor. Gözümüz kir görmekten de rahatsız oluyor. Efendim, üstümüzün, başımızın kirli olması da bizi rahatsız ediyor. Çevremizin kirli olması da bizi rahatsız ediyor. Yani temizlik fıtri bir hadisedir. Hatta az önce sözünü ettiğimiz İbrahim Aleyhisselam'ın sınandığı kelimeler ile ilgili açıklamalardan birisi de temizlikle alakalıdır. Koltuk altı tıraşı olması, etek tıraşı olması, tırnaklarını kesmesi gibi şeylerin de İbrahim Aleyhisselam'ın sınandığı kelimelerden olduğunu söyleyenler de vardır. Dolayısıyla temizlik bir Müslüman için her bakımdan vazgeçilmez bir şeydir. Ve esasen bedenen ve çevresi itibariyle, yani maddi temizliği olmayan bir kimsenin, İslam'ın anladığı manada, bazılarının işte kalbim temizdir, ibadete gerek yok dediği manada söylemiyorum. İslam'ın anladığı manada kalbinin temiz olması ancak çevresinin temiz olmasıyla mümkündür. Üstü başı kirli, pasaklı, çevresinde temizliğe riayet etmeyen bir insanın kalbinin ne kadar temiz olacağı gerçekten tartışılır yani. Olabilecek bir hadise değildir. Müslümanın oturup kalktığı yerde temizdir. Çevresi de temizdir. Kendisi de temizliğe riayet eder vesaire. Hatta Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bir kimse diyor mescitte gördüğü bir pisliği, bir kiri eliyle alıp dışarı çıkardığı vakit o şey diyor, o pislik diyor, o kir ona dua eder diyor. Böyle bir şey. Yani bu manada tabii hadisin o manada çok derin bir şeyi var bana göre. Yani bir pislik bile, hani Kur'an-ı Kerim'de söylüyor ya, Allah'ı tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Bir pislik bile camiye layık olmadığını biliyor ve sen camiyi o pislikten uzaklaştırdığın için, daha doğrusu o pisliği camiden uzaklaştırdığın için o pislik sana dua ediyor. Bu da onun bir tesbihidir, bir şükrüdür, sana bir, efendime söyleyeyim, teşekkürüdür. Dolayısıyla her konuda Kabe bizim yöneldiğimiz yer olduğu gibi temizlik noktasında da bizim örneğimiz Kabe ile ilgili olarak verilen bu emir olmalıdır. Örneklerimizden en azından birisi budur. Yani bazıları işte böyle biraz nasıl diyeyim, ağız bükerek bakarlar. Ya işte ne gereği var fıkıh kitaplarında bu kadar uzun temizlikle ilgili bölümlerden bahsedilmesine, temizlikten bu kadar çok bahsedilmesine. Su bulamayan, tuvaleti olmayan bir ortamda gelmiş bir kitabın oluşturduğu bir ümmet ve bu ümmetin temizliği esas alan bir medeniyeti çok önemlidir. Kurtubi temizlikten bahsederken, Allah rahmet eylesin, kitabında, tefsirinde diyor ki Endülüslülerin temizliğinden bahsediyor. Bir kimsenin diyor bir parası bulunsa, karnı aç ve elbisesi kirli olsa, gider diyor o parasıyla sabun alır, elbisesini temizler, açlığımı bu şekilde hallederim diye düşünür diyor. Bunu kim bu hale getirdi bu insanları? İşte bu İslam getirdi. Allah'ın bu emirleri getirdi. Allah'ın abdest ile ilgili, teyemmüm ile ilgili, beytin temizlenmesiyle ilgili, mescitlerin temizlenmesiyle ilgili ayetleri, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bu konudaki irşadları getirdi. Bir Yahudi Ebu Hureyre'ye aklı sıra şey edecek, istihfaf edecek, hafife alacak, küçümseyecek. Diyor ki ya diyor, sizin peygamberiniz size her şeyi öğretiyor. Öğretilmeyecek şeyleri de öğretiyor. Ebu Hureyre evet diyor. Bizim peygamberimiz bir babanın evladına öğrettiği her şeyi öğretir. Hatta mazur görün tabiri, belki biraz kaba şey edecek, defi hacette nasıl bulunacağımızı bile öğretiyor diyor. Öyle. Buna bile İslam bir nizam getirmiştir. Müslüman hayatı her şeyiyle intizamlıdır. Tuvalete hangi ayakla girip hangi ayakla çıkacağımıza varıncaya kadar her şeyimiz bellidir. Bu İslam'ın büyüklüğüdür, azametidir. Bu bizim Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ne kadar müstesna bir öğretici ve eğitici olduğunun belgeleridir bunlar. Öyle büyük bir peygamberin ümmeti olmak ve yaptığımız her şeyde sünnete uygun olduğu takdirde ben peygamberime uyuyorum, gelmiş geçmiş insanların en büyüğüne ittiba ediyorum duygusuyla bir işi yapmanın insana ne kadar rahat ve huzur verdiğini, insanı ne kadar yücelttiğini bu işten anlamayanlar kestiremezler. Sünnet bizim için çok büyük bir hadisedir. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın nasıl yaşadığını bilmek, neleri tavsiye ettiğini bilmek bizim için çok önem taşıyor. Nereye nasıl gireceğini çıkacağını bilmeyen insan adab erken bilir mi zannedersiniz? Edinimiz bakınız Kur'an-ı Kerim selamlaşmaya varıncaya kadar. Nur suresi başından sonuna kadar edeptir. Çocukların annelerinin babalarının huzuruna hangi vakitlerde nasıl gireceklerine, nasıl izin isteyeceklerine varıncaya kadar her şey anlatılıyor. Yani biz dini öğrenirken, Kur'an'ı öğrenirken, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet-i seniyesini öğrenirken, çok önemsediğimiz konular elbette olacaktır kendimize göre. Çağın gereği, kültürümüzün gereği, ortamımızın gereği. Fakat hiçbir zaman önemsediğimiz konular diğer konuları öğrenmemize engel teşkil etmez. İslam'ın her şeye verdiği o dengeli ve itidallı ağırlığı ve önemi kavrayarak bunun bilincinde olarak İslam'ı öğrenmek ve hayatımıza aktarmak noktasında şey edelim. Yani sağlıklı bir İslami anlayış. Tıpkı sağlıklı bir bünye gelişmesi. Bir insan düşünün mesela kafası çok büyümüş. Bu insan gözümüze hiç şey gelmez. Anormal bir insan gelir. Bir insan düşünün kalbi çok büyük. Hepsi hastalık. Bir insan düşünün elleri ufacık. Bir insan düşünün bacakları çok zayıf. Göbeği çok şişkin mesela. Bunlar hepsi hastalık. Anormal gelişmeler bunlar. Önemli olan Allahü Teala'nın insanı yaratmış olduğu ahsen-i takvimde bulunduğu zaman insan mu'tedildir diyoruz. Bu insanı Allahü Teala gerçekten güzel yaratmıştır. O zaman insan mu'tedil olur. İslam da böyledir. İslam da böyledir. Cenab-ı Allah Kitab-ı Kerim'inde Muhammed Aleyhisselatü Vesselam sünnet-i seniyesinde neye ne kadar ehemmiyet vermişse biz de ona o kadar ehemmiyet vermesini bilelim. Eğer Beytullah'ın ehemmiyeti önemli olmasaydı ve dolayısıyla temizlik ehemmiyetli olmasaydı benim evimi, beytimi orada tavaf edecekler, itikafa çekilecekler, rükû ve sücutta bulunmak suretiyle namaz kılacaklar için tertemiz ediniz demezdi. Yani temizlik ibadetle özdeş. Temizlik ibadetle iç içe. Ve Beytullah'ın vazgeçilmez bir özelliği, Beytullah'la ilgili vazgeçilmez bir hukuk, Beytullah'ın bizim üzerimizdeki haklarından birisi. Orasını pisliklerden, putlardan temizlediğimiz gibi maddi pisliklerden de temiz tutacağız. Orada sadece Allahü Teala'nın tevhidi mutlaka hatırlatıldığı gibi ve tevhid orada tüm dünyaya yayıldığı gibi ve Kabe tevhidin remzi olduğu gibi aynı zamanda temizliğin de dünyaya yayılması ve örnek olarak gösterilmesi gereken mekan olmalıdır. Ve onu kendimize bu yönüyle de örnek almasını bilmeliyiz. Hadi Müslümanlar oralarda yanlışlık yaptı. Ayet-i Kerime bakidir. Beytullah tertemiz olacak. İtikadi pisliklerden de arınacak, maddi pisliklerden de arınacak. Tıpkı bizim hayatımızın da öyle olması gerektiği gibi. İtikadi pisliklerden de çok affedersiniz. İtikadi pisliklerden de dolayısıyla biz Allahü Teala'nın beyti temiz tutma emrini hayatımıza da intikal ettirmesini bilmeliyiz. Az önce de söylediğim gibi iman, kitabın dersin başında, iyi dersimizin başında söylediğimiz gibi kitaba iman aynı zamanda kitabın emir ve hükümlerini hayatımıza taşımayı da gerektiriyor. Ve bu şekilde bir iman, bu şekilde bir yaşayış elbette ki en bereketli olan yaşayış şeklidir. Cenab-ı Allah'tan kitabı hakkıyla iman eden, efendim Allah'tan dolayısıyla buna göre de hakkıyla korkan, hakkıyla riayet eden, kitabın üzerimizdeki haklarını yerine getirmeye muvaffak kılan kullarından eylesin. Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Salı günü idrak edeceğimiz mübarek Kurban Bayramı da hepimiz için, çoluğumuz, çocuğumuz için, İslam ümmeti için, sevdiklerimiz için hayırlı bir vesile olsun inşallah. Allahü Teala İslam ümmetini aziz ve mansur, bu ümmetin, bu dinin düşmanlarını da zelil ve makhur eylesin. Ümmet düşmanlarını İslam ümmetine, İslam Müslümanlara herhangi bir şekilde taarruz ve zulmederleri de bir an önce Kahhar ismi şerifiyle kahru perişan eylesin. Subhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun ve Selamun Aleyhi ve Selin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.